الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اعراف کی تقریباً 87 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا 8واں سپارہ بھی ختم ہو گیا اور آج انشاءاللہ تعالی اس سے آگے 9ویں سپارے کی تلاوت اور تفسیر شروع ہوگی اور تقریباً 87 آیات میں جو آخری آیات تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کے واقعات اور اس کے جواب میں آپ کی اقوام کے ان کی اقوام کی نافرمانی کے واقعات کو بیان فرمایا اور ان کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے غضب ناک ہونے کا تذکرہ ہے اور ان پر عذابات کے نزول کے بارے میں باتیں بیان کی گئی ہیں. اس 87 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی پیچھے بات چل رہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ آپ نے اپنی قوم کو ہدایت عطا فرمانا چاہی تو انہوں نے انکار کیا تھا، اور آخر میں آپ کا یہ مقولہ لکھا تھا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لائے اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان لے کر نہ آئے، فَاصْبِرُوا، تو پھر تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ فیصلہ فرمانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا سرداروں نے وہ جو تکبر وہ جنہوں نے تکبر کیا آپ کی قوم میں سے، یعنی آپ کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہر قوم جس نے نبی کی نافرمانی کی ان میں کلام کرنے والے سردار ہی تھے، یعنی ان بڑے لوگوں نے اپنی قوم کو اپنے غلط نظریات کے تابع کیا ہوا تھا، اور یہ لوگ ماذا اللہ اپنی قوم کی قسمت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے اور اپنی قوم کو گمراہی کی طرف مائل کرنے میں انہی کا سب سے بڑا کردار تھا. تو انہوں نے ادھر بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو کہا اس کی قوم کے سرداروں میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، لنخرجنك یا شعیب، ضرور ضرور نکال دیں گے ہم تمہیں اے شعیب، والذین آمنوا معك من قریتنا، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے اپنی بستی سے، او لا تعودن فی ملتنا، یا پھر آپ ہماری ملت میں شامل ہو جائیں، ہماری قوم میں شامل ہو جائیں. یہ انہوں نے ایک دھمکی دی اور مطالبہ کر ڈالا کہ یا تو آپ ہماری قوم میں شامل ہو جائیں، معاذ اللہ ہمارے نظریات اختیار کر لیں، اور یا پھر ہم آپ کو اس قوم سے ہی باہر نکال دیں گے. قالا، تو شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اولو کننا کارہین، کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، یعنی کیا ہم تمہاری طرف مائل ہو جائیں، چاہے ہمارے قلوب میں بیزاریت بھری ہے، کراہیت بھری ہے، اور ان بتوں سے متعلق نفرت ہمارے قلب میں موجود ہے، تو پھر بھی ہم تم پر ایمان لے آئیں، یعنی تمہارے ساتھ مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. قدفترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، ضرور بے شک ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیں گے اگر ہم تمہاری ملت میں، تمہاری قوم میں داخل ہو جائیں، تمہاری قوم میں لوٹ آئیں. گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں نفرت ہے تو ہم تمہاری طرف کیسے مائل ہو سکتے ہیں. ان چیزوں سے نفرت، جو غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، غلط عبادات کے طریقے ہیں، غلط تم نے معبودوں کو بنایا ہوا ہے، ان سے متعلق ہمارے دل میں کراہت ہے تو ہم تمہاری طرف مائل نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم تم میں شامل ہو جائیں تو گویا کہ ہم اللہ کی طرف ایک جھوٹ کو منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلط قرار دے رہا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ مل جائیں تو گویا ہم ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انہیں حق ثابت کر کے ہی بھیجا ہے، اور یہ بات جھوٹ ہوگی تو گویا کہ ہم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ قادف ترین علی اللہ کذبا، بے شک ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے ہو جائیں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں شامل ہو جائیں، بعد اذ نجان اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم مسلمانوں میں سے کسی کا یہ کام نہیں کہ تمہارے دین میں داخل ہو جائے، ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے جو ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے گروہ میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی نے اپنی شامت اعمال کی بنا پر تمہاری طرف میلان کیا تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے گا، نفس و شیطان کے اس کو حوالے کر دے گا، اپنی تائید غیبی اس سے ہٹا لے گا، تو پھر ایسا شخص تمہارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہمارے ساتھ ہے ہم تمہارے گروہ میں داخل نہیں ہوں گے. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارا رب تمام چیزوں کو جانتا ہے. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں یا ہم نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا ہوا ہے، لہذا ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. وانت خیر الفاتحین، اور تو فیصلہ فرمانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور کہا آپ کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو کافر تھے، لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، کہ البتہ ضرور اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور ضرور اس وقت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے. یعنی اب اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا کہ شعیب کی اطاعت مت کرنا، اگر تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور ان سرداروں کی اکثر عادت تھی کہ لوگوں کو خوب نعمتوں کی فراوانی، جو اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا تھا، وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے تاکہ یہ نبی کی اطاعت نہ کریں بلکہ ہمارے احسانات کے تحت مرعوب ہو کر ہماری ہی اطاعت کرتے رہیں. جیسے کہ آج کل بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہدایت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بعض اوقات اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بظاہر اس کو دنیاوی آسائشیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان آسائشوں کے احسانات کے سے مرعوب و متاثر ہو کر ہدایت کی طرف نہ بڑھ سکے. فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح اس حال میں کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی ان پر زلزلہ آیا تو ہلاک و برباد ہو گئے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کا علم یغنو فیہا، گویا وہ اپنے گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے، ایسا اللہ نے ان کو برباد کر دیا، زمین بوس ہو گئے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی آبادی تھی. الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فتول عنہم، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا. وقالا، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا. ونصحت لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ تھا. فکیف آسا علی قوم کافرین، تو میں کافر قوم کے اوپر کیوں افسوس کروں، میں اس پر کیوں مطلب حسرت کا اظہار کروں، میں اس سے کیوں ہمدردی کا اظہار کروں. معلوم یہ ہوا کہ ایسی قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گرفتار ہو اور ہر طرح کے اسباب ہدایت حاصل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، اس کی فرما برداری کی طرف مائل نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نازل ہو تو اس پر افسوس وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے. وما ارسلنا فی قریتی من نبی، ابھی اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جس بھی بستی میں کسی بھی نبی کو بھیجا، الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، جس بھی ہم نے بستی میں نبی کو بھیجا کسی بھی بستی میں، تو ضرور ایسا ہوا کہ ہم نے انہیں ان کے اہل کو پکڑ لیا سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کہ اپنی ایک عادت کریم اللہ نے بیان فرمائی کہ جب ہم کسی نبی کو ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں تو وہاں کی قوم کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور اس نبی کی طرف مائل کرنے کے لیے انہیں سختی اور تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، یعنی نبی کے پاس جمع ہو جائیں، کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سختی کو دور فرمائے. یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے. ثم بدلنا مکان سیئت الحسنا، پھر بدل دیا ہم نے بری جگہ کو، برائی کی جگہ کو بھلائی کے ساتھ، یا بھلائی کے بدلے میں برائی کو بدل دیا، یعنی پھر ہم نے ان کو سختی کے بعد نرمی اور آسانی اور سہولت عطا فرمائی. حتی عفو، یہاں تک کہ وہ کثیر ہو گئے. وقالو، اور انہوں نے کہا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، یہاں تک کہ جب وہ بہت زیادہ ہو گئے تو اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے آباؤ اجداد کو سختی اور یعنی رنج اور راحت نے چھوا تھا، پکڑا تھا. گویا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا فرمانا چاہتا ہے کہ پہلے ہم سختی دیتے ہیں، سختی دی تو ان میں سے بہت سے لوگ اللہ کی طرف مائل ہوئے، پھر جب بعد میں آنے والے ان کی نسلیں آئیں تو ہم نے ان کو آسانی سہولت فراہم کی، تو انہوں نے یہ مطلب نبیوں پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی. اور جب ان کو وہ ڈر سمجھایا گیا کہ پہلی قومیں سختی میں مبتلا ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد پہ نرمی بھی آتی رہی، سختی بھی آتی رہی. یعنی یہ تو ایک چلتا ہی رہتا ہے، روٹین کی سی بات ہے کہ سختی بھی آتی ہے نرمی بھی آتی ہے، تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب وہ اس طرح دلیر ہو گئے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر بغتتن تو پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے. یعنی غفلت میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، گویا کہ انہوں نے پچھلی قوموں سے عبرت حاصل نہیں کی بلکہ ان پچھلی قوموں کے واقعات کو، ان کے حالات کو، ان کی کیفیات کو ایک معمول کے مطابق لیا کہ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور پھر اللہ نے ناراض ہو کر ان پر عذاب نازل فرمایا. ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا، اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ضرور ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکات کھول دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے انہیں اس سبب سے پکڑ لیا جو کچھ وہ کرتے تھے، جو وہ اعمال کرتے تھے اس پر ان کی گرفت فرما لی. یہاں پر ایک اور نفیس مسئلہ ثابت ہوا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کاروبار میں وسعت کا وظیفہ بتا دیجئے، ہمیں نوکری کا وظیفہ بتا دیں، ہمیں تھوڑا پیسے بڑھانے کا، گھر کی برکت کا وظیفہ بتا دیں. قرآن عظیم نے اس کا بہترین وظیفہ خود بیان فرمایا ہے، ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا، کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ضرور ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دولت اور نعمتوں کی فراوانی کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان لانے کی سعادت تو الحمدللہ ہمیں خود بخود ہی حاصل ہے کہ اللہ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا، اب ہمیں چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. تقوی بغیر علم کے نہیں آ سکتا، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کی نافرمانی سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچایا جائے. اور نافرمانی سے بچنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالی نے جو عبادات ہم پہ فرض و واجب قرار دیں انہیں ان کے مکمل شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کرنا، اور دوسرا جن کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ان کاموں کو چھوڑ دینا. جب ہم ان دونوں چیزوں پہ مکمل عامل ہو جائیں گے، عمل کرنے والے ہو جائیں گے، تو صاحب تقوی ہوں گے. اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آسمانوں اور زمینوں کی برکات ضرور کھول دیتا ہے، جیسے کہ خود قرآن بیان فرما رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں شارٹ کٹ کے عادی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ مشقت والا کام نہ کرنا پڑے، کوئی آسان سی بات بتا دیں، کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہو، صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح تکیے کے نیچے ہزاروں روپے مل جائیں، ایسا کوئی ہمیں وظیفہ بتایا جائے. تقوی پرہیزگاری اللہ تعالی کی مکمل اطاعت اختیار کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نظر نہیں آتا. کوئی مسلمان سے مراد اکثریت ہماری ایسی ہے کہ ہم مطلب اپنے اوپر سختیاں کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، علم دین کا حصول، اور پھر گناہوں سے بچنا، اور اس کا شعور اور تصور یہ بہت ہی کم نظر آتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی برکات کے حصول کا بہترین طریقہ بیان فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد تقوی و پرہیزگاری کا حصول، اس کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی برکات حاصل ہوں. افا امین اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم ناعمون، کیا بستیوں والے اس سے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جس وقت وہ سو رہے ہوں؟ اوا امین اہل القرا ان یاتیہم باسنا دحا وہم یلعبون، اور کیا اس سے بھی بستی والے نہیں ڈرتے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن میں آ جائے جس وقت وہ کھیل کود کر رہے ہوں؟ تو گویا کہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور اچانک آ سکتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری سے کبھی غافل نہ ہو، اور کفار و مشرکین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں، ورنہ اچانک عذاب آ سکتا ہے۔ افا امینو مکر اللہ، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں، بے خبر ہیں؟ فلا یامنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہ قوم ہی بے جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ فیصلہ جو ہم پر ظاہر نہ ہو۔ بظاہر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بڑی نعمت عطا فرماتا ہے، وہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر بعض اوقات اطاعت کی طرف رہتا ہے، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی غفلت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر خوب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، خفیہ فیصلوں سے ہمیشہ خوفزدہ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مثلاً کوئی مجرم ہے، وہ دلیری کے ساتھ جرم کر رہا ہے اور ان پر اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں کبھی بھی نہیں پکڑا جاؤں گا، میں جیسا مرضی کرتا رہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خفیہ تدبیر تیار فرمائی ہو اور اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہو اور پھر وہ ہلاک ہو جائے۔ اس لیے جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں وہ بہتر ہیں، کہ بہت اچھے ہیں کہ ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی گرفت سے، خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں، اکثر ان کے اعمال برے ہوتے ہیں، اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا وہ لوگ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، عذاب پہنچائیں؟ یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں، ان اس بات کا شعور کیوں نہیں حاصل ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں پر گرفت کر کے انہیں ہلاک کر دیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے قلوب پر مہر کر دیتے ہیں، فہم لا یسمعون، تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ یعنی بعض اوقات پھر ایسے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی دیتا ہے تو پھر کسی کی نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے، اور آدمی گناہوں میں دلیر رہنا ہی پسند کرتا ہے، تو گویا یہ اس بات کی ایک ظاہری نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے اور ان کے دلوں پر ہدایت کے حصول کے سلسلے میں مہر لگا دی گئی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں، یعنی جو پیچھے ہم نے سارے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے واقعات بیان فرمائے، وہ سب کی سب بستیاں تھیں، یہ بستیاں ہیں۔ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، ہم آپ کو ان کی خبریں سناتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور بے شک آئے ان کے پاس ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ، روشن دلیلوں کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ ان پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے، اس پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو قول کا سچا نہیں پایا، عہد کے اوپر نہیں پایا۔ یعنی کفار جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ یا رب کریم، اگر اس سے تو ہمیں نجات دے دے گا، ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب وہ اس مصیبت سے نجات پا جاتے تو پھر وہی ان کے سابقہ روش رہتی تھی۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے، بعض اوقات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے تو پھر میں بالکل گناہ نہیں کروں گا، نیک بن جاؤں گا، لیکن جب وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو اپنے وعدے بھول جاتے ہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔